Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Najlepsza broń to dyscyplina i przestrzeganie zaleceń, tak o walce z koronawirusem, mówi wiceminister zdrowia. 6 tysięcy nowych przypadków zachorowań w Hiszpanii, tyle odnotowano w ciągu weekendu. Wiemy już, do kogo trafią wozy strażackie za frekwencję w wyborach. Rozstrzygnięto konkurs. Powrót do dyscypliny i przestrzegania zasad reżimu sanitarnego zaleca Ministerstwo Zdrowia. To najlepsza broń przeciwko nawrotom epidemii, mówił w Polskim Radiu wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. O tych trzech najprostszych zasadach bezpiecznego funkcjonowania, czyli zachowujemy dystans, jeżeli go nie jesteśmy w stanie zachować, wtedy korzystajmy z maseczki i wtedy, kiedy tylko możliwe, korzystajmy z płynów do dezynfekcji. Te płyny są dostępne już praktycznie w każdym miejscu publicznym. Można je też w dobrej cenie kupić praktycznie w każdym sklepie, na stacjach benzynowych. Wiceminister dodaje, że notowany w Polsce od kilku dni wzrost liczby zakażeń jest przejściowy, a sytuacja jest pod kontrolą. W sobotę zachorowania były blisko rekordu, niemal 600 przypadków. Z kolei w niedzielę było prawie 500. Wczoraj rano resort poinformował o 337 zakażeniach. Znacznie gorzej jest w Hiszpanii. Tam w weekend zanotowano 6 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. To właśnie w tym kraju wirus roznosi się teraz najszybciej w Europie. Kilka innych krajów wprowadziło kwarantannę dla powracających z Hiszpanii, a miejscowe władze robią wszystko, aby zatrzymać turystów w sezonie letnim. O szczegółach Wojciech Cygielski. Od piątku liczba zakażeń w Hiszpanii wzrosła z 272 do 278 tysięcy. Najgorzej jest w Katalonii, gdzie w ostatnich dwóch tygodniach pojawiło się kilkaset nowych ognisk koronawirusa. Miejscowe władze wprowadziły nakaz pozostania w domach dla 4 milionów osób, w tym mieszkańców Barcelony. Z miasta wyjeżdżają turyści. Wielka Brytania i Norwegia wprowadziła kwarantannę dla osób wracających z Hiszpanii, a nad podobną decyzją zastanawiają się Niemcy. Hiszpańskie władze twierdzą, że sytuacja jest pod kontrolą. Nie sądzę, byśmy przechodzili właśnie przez drugą fazę, choć oczywiście trudno jest jednoznacznie wyrokować. Nie mamy obecnie do czynienia z niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się wirusa. Mówi szef miejscowych służb ratunkowych Fernando Simon. Premier Pedro Sanchez zaapelował do brytyjskiego rządu, by rozważyć zdjęcie kwarantanny. Angielscy turyści stanowią bowiem 1/4 wszystkich gości w Hiszpanii, a ich odpływ byłby ogromnym ciosem dla branży turystycznej. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Ochotnicze straże pożarne z 49 gmin dostaną nowoczesne wozy gaśniczo-ratownicze. Defekt akcji MSWiA Bitwa o Wozy. Kampania miała na celu zachęcenie lokalnych społeczności do pójścia na wybory prezydenckie. W pierwszej edycji konkursu MSWiA za wysoką frekwencję nagrodziło 16 gmin. Druga odsłona Bitwy o Wozy została rozszerzona na gminy do 20 tysięcy mieszkańców z dawnych 49 województw. W wielu miastach po billboardach profrekwencyjnych już nic nie zostanie. A tutaj po tej akcji profrekwencyjnej pozostaną wozy. Mówił wiceszef MSWiA odpowiedzialny za współpracę z samorządami Paweł Szefernaker. Gminą, gdzie odnotowano najwyższą frekwencję, bo prawie 95%, był Klwów, wójt gminy. Gminy Piotr Papis zdradził przepis na frekwencyjny sukces. Wystarczy mieć wspaniałych mieszkańców. Możemy dzisiaj powiedzieć, że jesteśmy najlepsi. Ochotnicze straże pożarne są solą tej ziemi. Solą gminną, powiatową. Ale tak naprawdę to, co zrobiliśmy, to zrobiliśmy dla siebie. Promesy to 800 tysięcy złotych, za które zwycięskie samorządy kupią nowoczesne wozy strażackie dla OSP. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W żadnej ze zwycięskich gmin frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich nie była niższa niż 68%. Swiatłana Cichanouska, czołowa opozycyjna kandydatka na prezydenta Białorusi, przekazała życzenia rodakom z okazji 30. rocznicy uchwalenia deklaracji o suwerenności państwowej. Mówiąca na co dzień po rosyjsku, tak jak większość Białorusinów, życzenia nagrała w języku białoruskim. Swiatłana Cichanouska w zamieszczonym w internecie nagraniu powiedziała, że każdy kraj ma swój dzień urodzin. Niezależność to ważna sprawa. Wspaniale jest żyć w swoim domu i na swojej ziemi. Mamy bardzo dobry kraj i cudownych ludzi. Bądźmy razem i wspólnie zwyciężymy. Wcześniej Cichanouska w wywiadzie dla internetowego portalu Meduza powiedziała, że Białorusi nie jest potrzebne państwo związkowe z Rosją. Jej zdaniem relacje Mińska i Moskwy powinny być dobre, ale Białoruś powinna być niezależnym państwem. Swietłana Cichanouska w ostatnich dniach objechała duże miasta na wschodniej Białorusi, którą uważa się za najbardziej zrusyfikowaną. Tysiące zwolenników przyszło na wiece w Gomlu, Mohylewie, Witebsku i Bobrujsku. Nigdy wcześniej żaden opozycyjny kandydat na prezydenta w tym wieku nie zbierał takich tłumów na wiecach. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy wzrastające do dużego i tam miejscami słabe opady deszczu. Na termometrach od 13 stopni na Suwalszczyźnie do 18 na zachodzie. Dzisiaj w ciągu dnia będzie bardzo ciepło, na południowym zachodzie do 33 stopni, nad morzem 24, a w centrum około 30. Na zachodzie i w centrum możliwe też przelotne opady deszczu i burze, a miejscami także grad. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po północy. Halina Leszczyńska, realizacja dźwiękowa, i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. W tym składzie zapraszamy Państwa do wysłuchania dwugodzinnej prawie audycji, w której słuchać będziemy muzyki zmarłego w sobotę Petera Greena. Thank you. Muzyka będzie najważniejsza w trakcie tego nocnego spotkania, ale chciałbym także przypomnieć Państwu niektóre fakty związane z postacią Petera Greena. Urodził się w 1946 roku w Londynie. Był najmłodszy z czwórki rodzeństwa. Jak większość brytyjskich chłopaków w latach 50. i 60. słuchał rock'n'rolla w radiu, no i kupował płyty. Starszy brat nauczył go pierwszych gitarowych akordów. Gdy Peter Green miał 10 lat, dostał pierwszą własną gitarę, sam uczył się grać i jako 15-latek zaczął zarabiać jako muzyk. Jego pierwszym wzorem był idol większości chłopaków grających w Wielkiej Brytanii na gitarach, czyli Hank Mervyn i jego zespół The Shadows. Po latach Peter Green zagrał pięknie na płycie poświęconej twórczości Hanka Mervyna. Jak duch Hanka Mervyna prawie, prawda? To z płyty Twang wydanej w 1996 roku, gdzie oprócz Greena utwory Hanka Mervyna nagrali m.in. Mark Knopfler, Richie Blackmore i Brian May. No ale wróćmy do naszego głównego bohatera, jego historii. No skoro zaczynał jako 15-latek, to w połowie lat 60. już 20-letni Peter Green był wprawnym gitarzystą, który interesował się także bluesem. W październiku 65 roku wystąpił na 4 koncertach z zespołem Johna Mayalla, zastępując nagle samego Erika Claptona. A gdy niespełna rok później Clapton postanowił opuścić Mayalla, aby stworzyć Cream, Green dostał propozycję stałej pracy w zespole John Mayall's Blues Breakers. She was looking back to see if I was looking back at her. She had a yellow golden hair. I'm gonna follow everywhere. back to see if she were looking back to see if I were looking back at her. To see if she were looking back, to see if I was looking back at her. She had a yellow golden hair, gonna follow everywhere. She had a wiggle when she walked. I wanted her to start the talk. You know that I was looking back to see if she were looking back, to see if I was looking back at her. Looking back to see if she were looking back to see if I were looking back at her. Looking Back to jest pierwszy utwór nagrany przez Petera Greena z zespołem Johna Mayala. To był 30 września 1966 roku. Wikipedia myli się, nawet ta brytyjska Wikipedia, podając, że Green debiutował dopiero na long playu Hard Road. No ale Wikipedia myli się w różnych miejscach, wiadomo. Decydując się na wstąpienie do zespołu Johna Mayala, Green podejmował dość istotną decyzję. No po pierwsze wchodził w duże już bardzo buty Claptona i jak słychać jeszcze naśladuje tutaj głównie poprzedniego gitarzystę Blues Breakers. Publiczność koncertowa także z początku nie była zadowolona, że Claptona nie ma już w zespole. No ale Peter Green dość szybko wyrobił sobie własną pozycję na longplayu A Hard Road zespołu Johna Mayala Blues Breakers, na longplayu wydanym w lutym 1967 roku. Gitara Petera Greena ma już wiele więcej do powiedzenia, czy też mówiąc dokładnie, do zagrania. I'm 22 minuty po północy. Słuchają Państwo Trójki i audycji poświęconej twórczości Petera Greena. Ta przygoda Petera Greena z Majalem nie była długa, ale dość znacząca, jak się potem okazało. Na sesji w kwietniu 1967 roku Peter Green poznaje, wtedy jeszcze oczywiście o tym nie wiedząc, swój kolejny zespół. Obok lidera, czyli Majala, w nagraniu bluesowego klasyka Double Trouble biorą udział Peter Green, gitarzysta basowy John McVie i perkusista Mick Fleetwood. Mamy więc początek lata 1967 roku i sytuacja na rynku muzycznym w Londynie ulega kolejnej zmianie. Peter Green i Mick Fleetwood odchodzą od Majala, aby założyć własny zespół. John McVie ma jeszcze jakąś fuchę muzyczną na boku, ale wkrótce do nich dołączy. Majal nie będzie płakał, znajdzie sobie kolejnego dobrego gitarzystę w osobie Micka Taylora. No a na tym brytyjskim rynku muzycznym wystartuje nowa grupa pod nazwą Fleetwood Mac. Got a black magic woman. Got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic spell. Spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman, I can't leave you alone. Yes, I need you so bad. Fleetwood Mac to był kolejny na brytyjskim rynku dobry zespół rytm bluesowy, jak to się wtedy mówiło. Po latach Peter Green wspominał, że opuścił Blues Breakers, bo miał wrażenie, że Mayall chce skierować się w stronę jazzu. Sam miał zamiar jechać do Stanów Zjednoczonych, aby grać prawdziwego bluesa z lokalnymi muzykami, ale od swojej ówczesnej amerykańskiej dziewczyny dowiedział się, że to niemożliwe bez pozwolenia na pracę i innych formalności. Do urzędowych papierów nigdy nie miał głowy, więc z dwójką kolegów nagrał w Londynie kilka swoich utworów dla wytwórni Decca. To mógł być, a nawet powinien być The Peter Green Band, ale czy coś w tym duchu. No ale na szpuli z nagraniem demo gitarzysta napisał odręcznie Fleetwood Mac. No i tak już zostało. Thank you. Kariera zespołu Fleetwood Mac rozwijała się powoli, ale dość stabilnie jak na tamte pełne zmian czasy. To znaczy pieniędzy właściwie żadnych z tego nie było, ale sława artystów powoli rosła. W 1969 roku nastąpił swojego rodzaju wypadek przy pracy i taka niespodzianka. Zespół osiągnął największy sukces. Instrumentalna kompozycja Petera Greena Albatros dotarła do pierwszego miejsca brytyjskiej listy przebojów. Dlaczego to niespodzianka? No bo jak powiedziałem, to był zespół rytm bluesowy, taka energetyczna odmiana bluesa głównie była uprawiana, ambitny repertuar generalnie. Ten Albatros miał być jakimś instrumentalnym przerywniczkiem, ale publiczności się spodobał. Zespół się uśmiechnął i tak to przez chwilę działało. Niestety lata życia w trasie i eksperymenty z narkotykami zaczęły odbijać się na zdrowiu psychicznym Petera Greena, a kompletne załamanie nastąpiło wiosną 1970 roku. W kwietniu tego roku zespół Fleetwood Mac ostatni raz nagrywał z Peterem Greenem w składzie. Powstał wtedy znamienny, mroczny utwór The Green Manalishi. You're the green Manalishi with a two-pronged crown. All my trying is up, all you're bringing is down. Just taking my love then slipping away, leaving me here just trying to keep from following you. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut godzina pierwsza i wracamy do historii zespołu Fleetwood Mac z Peterem Greenem jeszcze przez chwilę. The Green Man Alicia to nie była wesoła piosenka, zwłaszcza jeśli wsłuchać się w tekst, no i zapowiadała już katastrofę, ale też wiosną 70 roku w zespole było trzech zdolnych gitarzystów. Była bardzo dobra sekcja rytmiczna, jeszcze dochodząca śpiewająca pianistka, żona gitarzysty basowego. Odejście Petera Greena nie było natychmiastową katastrofą, ale ci pozostali dwaj gitarzyści też mieli jakieś istotne problemy z otaczającą ich rzeczywistością i w ciągu kilku lat to się jednak rozpadło. Sekcja rytmiczna i żona basisty pojechali do Stanów Zjednoczonych, znaleźli tam innego gitarzystę i tego gitarzysty śpiewającą narzeczoną i w tą nową piątkę zrobili oszałamiającą światową karierę jako grupa muzyki pop, ale to już jest całkiem inna historia. Tymczasem dla Petera Greena nadeszły ciemne lata 70., wypełnione walką z chorobą psychiczną i dojmującą biedą. Po leczeniu i poprawie zdrowia w powrocie do kariery muzycznej znów pomógł brat Michael, ten sam, który we wczesnej młodości uczył Petera gitarowych chwytów. W roku 1979 Peter Green wrócił solową płytą. There's a way to keep the dark from the light, and there's a way to take the cold out of night, and when I see its glow, the sun and moon are shadowed. Keep my soul alive. Powrót Petera Greena do muzycznej działalności był pewną niespodzianką. Został sympatycznie przyjęty przez publiczność w Wielkiej Brytanii i w Europie. W pierwszej połowie lat 80. Peter Green wydał jeszcze 5 płyt długogrających z piosenkami, już takimi łagodnymi raczej, które pisał głównie jego brat i które dziś można oceniać jako dość tradycyjne w formie, ale one także należą do spuścizny tego artysty. I zaraz posłuchamy 2 nagrań z lat 80. Petera Greena, które wydał na swoich kolejnych płytach. Słuchają Państwo Trójki, audycji, która poświęcona jest postaci Petera Greena. Jesteśmy przy etapie, który jest jego powrotem do działalności muzycznej po przerwie, po chorobie, po latach 70. Był nawet incydent z pracą na cmentarzu, oczywiście podchwycony przez brukową prasę, ale potem to wszystko ucichło. Peter Green podleczył zdrowie i wrócił do nagrywania. I try to change my way, but I was too blind. I lost my money, I lost my girl, and now I almost lost my mind. Yes, I'm a loser too. I'm a loser. I lose it too. With your love, well, I just couldn't win. I lost my money, I lost your love, and I have to live in sin. Yes, I'm a loser too. I'm a loser, I'm a loser, fist for pain. Yes, I lost my money, yes, I lost my girl, and now I've even lost my way. Yes, I'm a loser 2 times. I'm a loser. Oh, I'm a loser 2 times. I tried to change.